Παναγιά μου. Πρώτα ο Τσίπρας και μετά εμείς. Hey, Jalisco, Jalisco, Jalisco. Tú tienes tu novia que es Guadalajara. Παναγιά μου. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Παναγιά μου. Πρώτα ο Τσίπρας και μετά εμείς. Ωραία. Το λέτε αλήθεια, έτσι. Αφού τον αγαπώ. Και δεν θέλω να κουνηθεί τρίχα του. Έχω τον μπαστούνι, ας τον πειράξει κανένας. Ποιος δεν συμφωνεί με τα λόγια αυτής της γιαγιάς που τυχαία ο ρεπόρτερ την εντόπισε και έβγαλε αυτήν την αλήθεια. Η γιαγιά, νομίζω όλοι συμφωνούμε, έχει δίκιο, κυρίως το Παναγιά μου. Το Παναγιά μου, έτσι όπως το λένε, μπειράξει κανείς τον Τσίπρα. Πρώτα ο Τσίπρας και μετά όλοι εμείς. Να μας κόβει αφέλειες, όχι των μαλλιών, τις άλλες, να μας κόβει ψευδεστήσεις και να του δίνει χρόνια. Ο Θεός, αν υπάρχει τέτοιος, νομίζω υπάρχει. Γιατί όλο αυτό που ζούμε σε αυτόν τον τόπο, μάλλον κάποιος Θεός το έχει δημιουργήσει. Ενώ το λαό της, τον τρόπο που σκέφτεται, τον τρόπο που δρά, τη χώρα την ίδια. Αυτή η γιαγιά λοιπόν είναι ΣΥΡΙΖΕΑ, δεν ξέρω αν είναι οργανωμένη, δεν νομίζω, αλλά είναι κάτι παραπάνω. Εκφράζει όλο τον ελληνικό λαό. Μα όλο τον ελληνικό λαό. Πρώτα ο Τσίπρας, μετά εμείς. Αν και εγώ νόμιζα ότι πρώτα είναι ο Σόιμπλε, πρώτα είναι οι τράπεζες, πρώτα είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι, πρώτα η ανάπτυξη. Πρώτα όλα αυτά και μετά όλοι εμείς, αλλά τελικά είναι πρώτα ο Τσίπρας και μετά. Όλοι εμείς, πώς να μην θέλει αυτή η γιαγιά να μην πειράξει κανείς ούτε τρίχα από τον Αλέξη τον Τσίπρα, όταν ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας χθες που έκανε και τα εγγένεια ανέβηκε πάνω και παραδόθηκε τελικά, γιατί εγγενίαζαν κάθε 10 χιλιόμετρα. Τελικά, τα τελικά μάλλον εγγένεια ήταν χθες ή θα δούμε. Εκεί στα Γιάννενα λοιπόν μίλησε για την ανάπτυξη που έρχεται. Η χώρα βρίσκεται για τα καλά σε πορεία εξόδου από την μακροχρόνια οικονομική κρίση. Παναγιά μου. Και στόχος μας, στόχος ορατός, εφικτός, ρεαλιστικός, είναι πια μια Ελλάδα στην οποία η ανάπτυξη και η παραγωγική ανασυγκρότηση θα είναι σαν το γιοφύρι της Άρτας. Είμαι γούστα σκουτσάρ λος Μαριάτης, καντάρ κον εν άλμα, σους λίντας κανσιόνε. Το κάνουμε! Θέλω να πάω, το κάνουμε! Oír como suenan esos guitarrones y echar un tequila con los valentones. Η ανάπτυξη και η παραγωγική ανασυγκρότηση θα είναι σαν το γιοφύρι της Άρτας. Αλήθεια. Τώρα τελευταία λέει μόνο αλήθειες. Δεν είναι ο παλιός ο Τσίπρας. Πριν από το Σεπτέμβρη του 2015, γιατί αν θυμόσαστε όλοι, το Σεπτέμβρη του 2015 έγινε ένα restart εκεί. Ξεχάσαμε τα πάντα, όλα αυτά, όλους αυτούς τους λόγους που είχαμε πιστέψει και εκλέξει τον Αλέξη τον Τσίπρα και τον πιστέψαμε και τον εκλέξαμε για τους ακριβώς αντίθετους λόγους, σύμφωνα πάντα με το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ είπε μια αλήθεια, σαν το γεφύρι της Άρτας. Πάλι καλά που είναι γεφύρι της Άρτας, γιατί φανταστείτε. Η ανάπτυξη να είναι σαν το γιοφύρι του ρίου, αντιρρίου, 13 ευρώ το διόδιο, ενώ τη Άρτας δεν έχει ακόμα διόδια, οπότε νομίζω συμφέρει αν κάποιο γεφύρι πρέπει να είναι η ανάπτυξη, να είναι αυτό της Άρτας. Εκεί ήταν και ο Σπίρτζης, δεν λείπει βέβαια ο Μάρτης από τη Σαρακοστή. Κανένα τούνελ πρέπει να πούμε από το αντίριο και πάνω δεν φέρει το όνομα του Ανδρέα Παπανδρέου, του ιστορικού ηγέτη. Είναι μια παράληψη αυτή μόνο στην Πελοπόννησο. Το ξεπερνάμε. Και πάμε να ακούσουμε με τη μονότονη φωνή του Σπίρτζη, του Χρήστου Σπίρτζη, πώς ακριβώς περιέγραψε αυτό που συνέβαινε χτες. Με τη σημερινή τελετή των εγγενείων της Ιωνίας Οδού ολοκληρώνονται οι 4 1/3 οδικοί άξονες. Εγώ θα ήθελα από την πλευρά μου να συγχαρώ όλους όσους υπηρέτησαν σε θέσεις και συνέβαλαν για την ολοκλήρωση του έργου, είτε από το Υπουργείο είτε από άλλα Υπουργεία, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, από όλα τα κόμματα και από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Στο τέλος τα τελείωσαν εκείνοι και εμείς κάνουμε βόλτες για να κόψουμε κορδέλες. Μπράβο! Τα τελείωσαν εκείνοι και εμείς κάνουμε βόλτες για να κόψουμε άσπρες κορδέλες. Κορδέλες. Και τα γόρια κοιτάνε. Κορδέλες. Ξυπνάνε νωρίς. Πρέπει να ξυπνήσουν νωρίς τα αγόρια για να δούνε τις άσπρες κορδέλες που κόβει ο Σπίρτζης και ο Τσίπρας. Άλλη μια αλήθεια από τον Χρήστο Σπίρτζη. Οι άλλοι τα κάνανε. Αυτοί ακριβώς κόβουν τις κορδέλες. Το κάνουν με επιτυχία και με συνέπεια. Είχαν πει θα κόψουν κορδέλες. Το κάνανε και αυτό. Να το συμπεριλάβουμε στα θετικά αυτής της κυβέρνησης. Επειδή για τις κορδέλες πάντα γίνεται λόγος σε αυτόν τον τόπο. Τώρα ακολουθεί ένα quiz που θα ακούσετε, θα καταλάβετε ποιος το λέει, αλλά δεν ξέρω αν θα καταλάβετε σε ποιον αναφέρεται. Οπότε θέλουμε την εγρήγορση και τη βοήθεια όλων. Και έχουμε και έναν, αυτός ίσως είναι και η πιο έτσι τραγική πολιτική φιγούρα, ο οποίος μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από αντιμνημονιακός έγινε συνεγγυητής και αργότερα απόλυτος εγγυητής του μνημονίου και οι κόκκινες του γραμμές έγιναν κόκκινες κορδέλες, ο οποίος βγαίνει στην κοινοβουλευτική εβδομάδα και ζητάει από τους βουλευτές, οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα, 2 χρόνια, βγαίνανε στις γειτονιές, στις πόλεις, στα χωριά, στις τοπικές κοινωνίες και λέγανε το μνημόνιο είναι τραγωδία και πρέπει να το επαναδιαπραγματευτούμε, και τους ζητάει να το ψηφίσουν. Ο οποίος μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από αντιμνημονιακός έγινε συνεγγυητής και αργότερα απόλυτος εγγυητής του μνημονίου. Παναγιά μου. Και οι κόκκινες του γραμμές έγιναν κόκκινες κορδέλες. Αυτός ίσως είναι και η πιο έτσι τραγική πολιτική φιγούρα. Δεν ξέρω το δικό σας το μυαλό. Εμένα δεν πάει πουθενά. Ποιον ακριβώς να εννοεί ο Αλέξης ο Τσίπρας, ποιον δηλαδή να λέει τραγική πολιτική φιγούρα, που από αντιμνημονιακός έγινε εγγυητής του μνημονίου και που οι κόκκινες του γραμμές έγιναν κόκκινες κορδέλες. Δεν πάει σε κανέναν, δεν έχουμε και στοιχεία για κάποιον τέτοιο πολιτικό. Όλοι εδώ οι πολιτικοί που αναλαμβάνουν τα ηνία αυτού του τόπου μετά από εντολή του ελληνικού λαού είναι απολύτως συνεπείς. Δεν είναι κανένας τραγική πολιτική φιγούρα. Δεν έχει μετατραπεί κανείς και πάντα οι κόκκινες γραμμές του καθενός από όλους αυτούς που αναλαμβάνουν παραμένουν κόκκινες γραμμές. Δεν έχει γίνει σε κανέναν κόκκινες κορδέλες. Αν κάποιον έχετε στο νου σας, αν πηγαίνει κάπου η αρρωστημένη ή μη αρρωστημένη υγιής φαντασία σας, 2-11-208-200, σας περιμένει να πείτε τα δικά σας. Τώρα που είπαμε ασθενείς και υγιής, από παλιά και σε μαύρες εποχές, τώρα είναι λίγο πιο ανοιχτόχρωμες, υπήρχε το παράδειγμα του ασθενούς. Το θυμόσαστε όλοι, ο ελληνικός λαός, μια παρομοίωση που πάντα γίνεται γύρω από αυτόν, είναι ότι είναι ένας ασθενής και πρέπει να του εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα, μια θεραπεία για να γίνει υγιής. Ποτέ δεν έχουμε καταφέρει να γίνουμε υγιείς. Παρ' όλα αυτά έχουμε τους πρόθυμους που θέλουν πάντα στον ασθενή να εφαρμόσουν την σωστή μέθοδο. Ας ακούσουμε τον πρώτο που χρησιμοποίησε το παράδειγμα του ασθενούς. Μην ξεχνάτε όμως κύριοι ότι βρισκόμεθα προενός ασθενούς, τον οποίον έχουμε επί της χειρουργικής κλίνης και τον οποίον εάν ο χειρουργός δεν προσδέσει κατά τη διάρκεια της εγχειρήσεως, υπάρχει περίπτωση αντί δια της εγχειρήσεως να του χαρίσει την αποκατάσταση της υγείας, να τον οδηγήσει εις τον θάνατον. Και γι' αυτό επενεύει τότε εκεί η Χούντα και δεν είχαμε το θάνατο. Ασθενής όμως, έτσι το είχε αντιληφθεί ο Γιώργος Παπαδόπουλος και έκανε τα πάντα για να ανατάξει τον ασθενή. Πέρασαν τα χρόνια, ήρθαν οι δημοκρατίες, ήρθαν οι σοσιαλισμοί, ο λαός στους δρόμους, χορτάσαμε ψωμί, αποκατάσταση, όλα αυτά τα ξέρετε. Κάποια στιγμή ήρθε και το μνημόνιο, μετά το Καστελόριζο. Ήρθε πρώτα το Καστελόριζο και μετά ακριβώς το μνημόνιο. Υπήρξε και απέραντη μετρολογία αρμοδίων και αναρμοδίων, πολλαπλοί γιατροί με διαφορετική συνταγογράφηση πάνω από τον ασθενή που λέγεται Ελλάδα. Απ' και εδώ ασθενής λοιπόν μετά τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, ο Γεώργιος Παπανδρέου, καμία σχέση ο ένας με τον άλλον, απλά χρησιμοποίησαν το ίδιο παράδειγμα και αυτό κάπως μας έβαλε σε κάποιες σκέψεις, να και ο συνειρμός, γι' αυτό και τους ακούσαμε μαζί. Ευτυχώς όμως τα παραδείγματα με τη χρήση του ασθενούς και του τύπου, αυτού του τύπου τα επιχειρήματα, ευτυχώς που σταμάτησαν στον Γεώργιο Παπανδρέου, τον πρώτο μνημονιακό πρωθυπουργό. Οι εξελίξεις έχουν μια δυναμική και άρα όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα. Είναι σαν να έχουμε έναν ασθενή. Παναγιά μου. Το εφαρμόζουμε μια θεραπεία, το εφαρμόζουμε ταυτόχρονα ένα κοκτέιλ θεραπείων. Σημασία έχει να γίνει καλά ο ασθενής. Άρα λοιπόν, αν η χώρα βγει στις αγορές, περπατήσει και φύγουμε από την περιπέτεια των μνημονίων τον Αύγουστο του 2018, τότε νομίζω ότι θα κριθεί ότι ορθώς πράξαμε και ότι τα μέτρα αυτά τα οποία πήραμε έπρεπε να τα πάρουμε και ότι πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Εάν όλα αυτά δεν υλοποιηθούν και συνεχίσει ο ασθενής να είναι κλινήρης, τότε θα έχουμε αποτύχει. Παναγιά μου. Ότι και καλά θα έρθει μια κυβέρνηση και θα πει αποτύχαμε και ο ασθενής θα παραμείνει ασθενής. Όλες αποτυγχάνουν, αλλά καμία δεν αναγνωρίζει την αποτυχία. Και ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποίησε σε μια συνέντευξη που έδωσε τον Ιούλιο το παράδειγμα του ασθενούς. Το άκουγα τότε, πολύ μου άρεσε, μου ήρθε ο συνειρμός όλος μαζί όλο το πακέτο, οπότε γι' αυτό τα ακούσαμε όλα στη σειρά. Ασθενείς και στα χρόνια της Χούντας για άλλους λόγους και με άλλα κριτήρια και στα χρόνια του πρώτου μνημονίου και στα χρόνια τώρα που βγαίνουμε και από το μνημόνιο του χρόνου, τέτοια εποχή δεν θα έχουμε μνημόνιο, θα έχει γίνει τελετή λήξης. Πώς είχαμε τελετή λήξης Ολυμπιακούς, ελπίζω να τη δώσουν στη Γιάννα για να έχει και την κατάλληλη λάμψη, Ολυμπιακό στάδιο, ας είναι ο Ζακ Ρογκ ή όποιος είναι τώρα, ευχαριστούμε Ελλάδα, ο Τόμσεν, ο Γιούγκερ, όλοι αυτοί που έχουν βοηθήσει την Ελλάδα, εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε μια τελετή λήξης αντάξια όλης αυτής της πάρα πολύ όμορφης κατάστασης που ζούμε τα τελευταία, πάνε τώρα πόσα, 8 σχεδόν, του χρόνου θα έχουμε 8 χρόνια. Κάποτε οι κομμουνιστές έσφαξαν τον παππού της Καϊλή, το θυμόμαστε όλοι, μας σημάδεψε αυτό το καλοκαίρι, ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση, μας επηρέασε και εμάς εδώ, είμαστε ιδιαίτερως ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα, δηλαδή σφαγές κομμουνιστών, αυτό είναι το θέμα, των αδίστακτων κομμουνιστών. Οπότε το δράμα της Εύας Καϊλή μας συγκίνησε. Βέβαια βρήκε το δρόμο της στην πορεία. Εμείς βγήκαμε με πρόταση από προχθές, το λέμε, ότι η Εύα Καϊλή πρέπει να είναι υποψήφια πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στις εκλογές που θα γίνουν τον Νοέμβρη. Είναι η Φόφη, είναι ο Ραγκούσης, είναι ο Καμίνης, είναι ο Σταύρος, δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Δεν θα είναι ο Θεοχαρόπουλος από τη Δημάρα. Αυτό είναι πλήγμα για τη δημοκρατία καταρχήν και μετά για τον τόπο. Η Εύα Καϊλή, εμείς εδώ προτείνουμε να είναι πρόεδρος και δεν μένουμε μόνο στα λόγια, γιατί έχουμε χρόνο πια να κάνουμε και έργα. Θα ακούσουμε το διαφημιστικό που έχουμε ετοιμάσει. Τον παππού της τον σκότωσαν οι κομμουνιστές. Κοντονή ακούς. Τον παππού της τον σκότωσαν οι αδίστακτοι κομμουνιστές. Η ίδια δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει το θάνατο του παππού, που ποτέ δεν γνώρισε. Η εγγονή έκρυβε καλά το μυστικό της οικογένειας. Μισούσε κρυφά τους κομμουνιστές. Ποτέ δεν φόρεσε κόκκινη φούστα, κόκκινο καπέλο, κόκκινη γόβα, κόκκινο κραγιόν. Κανείς δεν ήξερε το δράμα της. Κανείς δεν το κατάλαβε ποτέ. Έγινε μαχητική σοσιαλίστρια. Αποφασισμένη υποστηρίκτρια των ιδεών του σοσιαλισμού και της επανάστασης. Μετέτρεψε τον καημό της σε πάθος, σε φλόγα αγώνα, στη Βουλή και στην Ευρωβουλή. Τώρα ήρθε η ώρα να ξεπληρώσει τον άδικο θάνατο του παππού που τον έφαγαν οι κομμουνιστές. Η ηγεσία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ανήκει στην αδικοχτυπημένη Εύα. Στηρίζουμε, ψηφίζουμε Εύα Καϊλή για πρόεδρο. Μια ηρωίδα στο τιμόνι της δημοκρατίας. Ακολουθούν συνθήματα. Άλλοι, άλλοι και τρεις άλλοι σκοτώσαν τα κομμούνια παππού της Καϊλή. Εύα, Εύα, στο θόκο μας ανέβα. Εύα, Εύα, στο θόκο μας ανέβα. Ψηφίζω, Εύα, με τα μπούνια. Κομμούνια, κομμούνια, θα γίνετε σαπούνια. Στο κοκκινό το φασισμό, την Εύα θέλω για να σωθώ. Ο παππού μας ο εχθρός είναι ο κομμουνισμός. Του παππού μας ο εχθρός είναι ο κομμουνισμός. Είναι το πρώτο μια σειρά μηνυμάτων υποστηρικτικών προς την υποψηφιότητα της Εύα Σκαϊλή. Λίγο να την σηκώσουμε, την υποψηφιότητα, όλοι μαζί. Νομίζω θα σημαίνει κάτι πάρα πολύ καλό για τον τόπο, για τη δημοκρατική συμπαράταξη, για τη δημοκρατία, το σοσιαλισμό, μην το ξεχνάμε αυτό, κυρίως το σοσιαλισμό. Και το δίκιο. Και το δίκιο γιατί έχει χτυπηθεί από τη μοίρα και η Εύα, σκότωσαν τον παππού που δεν γνώρισε ποτέ. Παρ' όλα αυτά έτσι ξεκίνησε την περίφημη επιστολή και από τότε δεν την έχουμε ξαναδεί. Δυστυχώς ποτέ, έχει το δράμα της. Αναμοχλεύτηκαν τα πάθη. Αυτά είναι με τον εμφύλιο, γίνεται κάποτε, αλλά μετά η αναμόχλευση πιάνει εγγόνια, δυσέγγωνα, ακόμη και άγνωστους που δεν τους είχε γνωρίσει το παππούς, ούτε οι κομμουνιστέ της, αδίστακτοι κομμουνιστέ της εποχής. Είμαστε όλοι στο ίδιο πλοίο παρόλα αυτά και πρέπει να πλεύσομεν. Λέει τι κάνω, ας φανταστούμε ότι είμαστε όλοι σε ένα καράβι, όλοι, σε μια μεγάλη τρικυμία και προσπαθούμε να σώσουμε το καράβι, που είναι η χώρα μας. Κάποιοι είναι πιο αδύναμοι, κάποιοι είναι πιο δυνατοί. Θα δώσεις σκουπί σε αυτούς που είναι πιο δυνατοί, σε αυτούς που αντέχουν. Θα πεταχθούμε όλοι μαζί στη θάλασσα, αν το καράβι βουλιάξει ή αν χρεοκοπήσει η χώρα. Θα πεταχτούμε από το παράθυρο. Θα πηδηχτούμε, είχε πει ο Λεβέντης, αλλά θα πεταχτούμε όλοι μαζί στη θάλασσα. Αλέξης Τσίπρας, πάλι από τη συνέντευξη που είχε δώσει το καλοκαίρι, στο Σρόιτερ, η γνωστή παρομοίωση με το καράβι. Δεν είναι ο μόνος όμως που έχει κάνει αυτή την παρομοίωση με το καράβι. Είναι καιρός πια να θυμηθούμε όλοι οι Έλληνες ότι είμαστε παιδιά της ίδιας πατρίδας. Ότι είμαστε επιβάτες στο ίδιο καράβι και όλοι μαζί πρέπει να οδηγήσουμε αυτό το καράβι σε ήρεμα νερά. Το καράβι είχε το καιρό στη δεξιά πάντα. Το νερό το χτυπούσε αλίπητα. Τράνταζε ολόκληρο, έτριζε. Και ταχύτητα όλο και ανέβαινε. Ακούγαμε τη φωτιά που ανάσαινε άγρια. Τον ατμό που ξέφευγε ουρλιάζοντας από τις διαρροές και τα έμβολα που χτυπούσαν γρήγορα, όλο και πιο γρήγορα. Και ξαφνικά κάτω στα καζάνια. Λίζα! Καφί! Ο Σταρής ο Παριανός ήταν, γνώρισε τη φωνή του. Θα κάνετε μπανάνα! Ρε παιδιά, τρέξτε τα πιεσόμετρα! Η πνώνα είχε πέρασει στο κόκκινο. Ρε παιδιά, αυτά εδώ τα κέρατα δεν δουλεύουν! Έχουν κολλήσει τα λατήρια! Ο ατμός δεν μπορεί να ξεφύγει! Τι κάνετε, μωρέ! Σταματήστε το! Κυριακό! Όχι άλλο! Κυριακό! Ναι, τι, είναι δύο λέξεις που αρχίζουν από κάπα. Κυριάκος και Κάρβουνο. Βρείτε τις διαφορές. 2-11-200-8-200. Όλο διλήμματα θέτουμε σήμερα. Όλο ερωτήματα. Όλο ευκαιρίες να αποδείξετε ότι καταρχήν υπάρχετε. Κατά δεύτερον, έχετε να πείτε κάτι στοιχειοδός έξυπνο. 2-11-200-8-200. Το είπαμε και πριν. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real. Αφήνουμε λίγο κενό. Λίγο, όχι πολύ όμως. Μετά αυτό που θέλετε και όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση μπορείτε να στείλετε μήνυμα, η οποία είναι studio@realfm.gr. Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και σε αυτό το καράβι πάμε όλοι μαζί. Κανείς δεν μας ρώτησε αν θέλουμε να είμαστε σε αυτό. Και κυρίως δεν μας ρωτάνε και για τον προορισμό. Πλέουμε συνεχώς, υδάτινος κόσμος, χωρίς να φτάνουμε ποτέ κάπου. Παρ' όλα αυτά είναι καράβι και οι καπετάνοι μόνοι τους αναλαμβάνουν ή αισθάνονται το χρέος να σώσουν όλους τους υπόλοιπους. Καράβι. Καράβι. Μα σε αυτό το καράβι είμαστε όλοι συνεπιβάτες. Είμαστε επιβάτες στο ίδιο καράβι. Όσοι δεν αντέξουν, ας κατέβουν τώρα από το καράβι. Είμαστε στο τρένο της ανανέωσης. Βάζουμε πάλι το καράβι στη σωστή τροχιά. Μέσα στη φουρτούνα όλοι γαντζώνονται από το καλό σκαρί του πλοίου και από το καπετάνιο. Θα σας ρίξω στη θάλασσα και άμα δεν ξέρετε να κολυμπήσετε να πνιγείτε. Κύριε ύπαρχε, έχετε καταλάβει που πάμε? Σφάλμα του καπετάνιου. Δεν έλυσε το παλαμάρι. Τέλος άδοξο. Παναγιά μου. Πρώτα ο Τσίπρας και μετά εμείς. Ωραία. Τώρα είναι αλήθεια, έτσι. Αφού τον αγαπώ. Και δεν θέλω να κουνηθεί τρίχα του. Έχω το μπαστούνι, ας τον πειράξει κανένας. Μάλιστα. Κρατάμε το Παναγιά μου. Προφανώς το κολλάει στην πρόταση που ακολουθεί. Δηλαδή, Παναγιά μου, πρώτα ο Τσίπρας και μετά εμείς. Δεν είναι στην προηγούμενη φράση. Ποιος μου κόψε τη σύνταξη, τι σύνταξη είναι αυτή, Παναγιά μου. Τελεία. Το Τζίπρα μην τον πειράξει κανείς, θα τον σκοτώσω εγώ ίδια με τον μπαστούνι. Γιατί μπορεί να κρύβονται διάφορα κάτω από αυτή τη φράση της κυρίας. Μην μένετε πάντα στο πρώτο επίπεδο. Θέλουμε να είσαστε επαρκείς, έλεγε ο Μπαλάφας στο πρώτο επίπεδο της φράσης του. Εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι δεν πρέπει ο κόσμος να πληρώνει φόρους. Είναι και λίγο ξύμωρο. Η παράταξη που καλούσε τον κόσμο στα κινήματα δεν πληρώνω. Η παράταξη που έβγαζε εξώδικα κατά του έμφυα, να λέει τώρα παιδιά πληρώστε. Ναι. Δεν είναι. Τι σχέση έχει τώρα με τα άλλο. Λέτε τώρα, λέτε, δεν πληρώνω ποιο πράγμα. Έχουμε αυξήσει στα διόδια στους εθνικούς δρόμους για ένα δίκτυο το οποίο θα γίνει. Και γι' αυτό ο κόσμος εξεγείρεται. Και γι' αυτό ο κόσμος δεν πληρώνει. Αν είναι κάτι το οποίο δεν είναι πληρώνω, έλεγε ο Πρωθυπουργός στα διόδια. Δεν θα ξαναπληρωθεί ο έμφυα. Εξώδικα θέλετε. Είπαμε ποτέ εμείς. Ενθαρρύναμε κάποιον να είναι φοροφυγάς. Έχουμε στα χέρια μας η πρόταση των ανεξάρτητων Ελλήνων που αφορά τον έμφυα. Δηλαδή η νομική κατοχύρωση του πολίτη που μπορεί να προσφύγει κατά της πληρωμής του έμφυα. Ενθαρρύναμε κάποιον να είναι φοροφυγάς. Το χαράτσι το πληρώσατε? Όχι, δεν το πληρώσα. Σε ένα μικρό ακίνητο που έχω γονική παροχή δεν το πληρώσα. Και το μήνυμα που πρέπει να φύγει και από εσάς και από όλους μας είναι ότι η φοροδιαφυγή είναι έγκλημα εναντίον της πατρίδας. Το έμφυα είναι ένας φόρος που οι Έλληνες δεν πρέπει να πληρώσουν. Καμένος Τσίπρας και βεβαίως ο Μπαλάφας που, ο σημερινός Μπαλάφας, ο Καμένος Τσίπρας είναι η χθεσινή. Πριν το Σεπτέμβριο του 2015 είναι η αλήθεια. Εκεί που ψηφίσαμε ξαφνικά μνημόνιο και μνημονιακές πολιτικές όπως το συνηθίζουμε. Λαός φρέσκος, χθεσινός, μέρος Α. Γυρίσατε. Κάτι λίγο. Επιτέλους, μας έφαγε η κονσέρβα. Δηλητηρίας πάθαμε, ρε παιδάκι. Να μαθαίνει σιγά σιγά, να εξοικειωνόμαστε στην κονσέρβα. Ότι και καλά θέλεις πιάσουμε κάποτε και θα φάμε λαρίγκια. Ξέχνα το. Θα έχουμε πεθάνει από σκορβούτο. Πρωτού μάθημα να τις χρησιμοποιούμε. Τώρα το καλοκαίρι έκατσα και σκέφτηκα, όχι το τραγούδι, ότι σωθήκαμε. Φέτος το καλοκαίρι σωθήκαμε. Σωθήκαμε από τις 25 Γενάρη του 2015. Τι εννοείς? Εγώ έχω καταλάβει το εξής. Ότι όσο μένουν τα παιδιά επάνω, εμείς θα περνάμε μια χαρά. Ζάχαρη. Θα βάλουμε κι άλλο ένα στέλιο να αναλάβει και εδώ στην Πάτρα τα λεωφορεία. Α, εχμή για τον πατέρα του παπά δεν μ' αρέσει. Ότι δεν μπήκε αξιοκρατικά τάχα. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Αξιοκρατικά μπήκε. Α, δεν το ξέρεις ότι μπήκε αξιοκρατικά? Το φαντάστηκα, δεν το ξέρω. Αλλά όταν το έμαθα, λέω πώς αλλιώς θα μπήκε. Ανήκει στο κόμμα. Θυμάσαι τον παγερό που του λέγε ο Κωνσταντάρας? Εσύ του λέει τι δουλειά κάνεις, του λέει. Εγώ του λέει. Νίκο στο κόμμα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι και αυτή. Εσύ είσαι του κόμματος και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ, πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα? Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο. Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα? Ορίστε. Λέω εξωκομματικός, λέω πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι? Τι λέω, Αναγείο, ρωτάει αν. Μα είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι λίγο όμως να ανήκεις κάπου, σου δίνει μια ασφάλεια. Και τη δύσκολη ώρα είδες, να. Ο Μπαυρογιαλούρος μπροστά του δεν πιάνει δεκάρα. Ωραία, ψήφισε Κυριάκο από τώρα, τι μας το φέρεις γύρω-γύρω. Α, εντάξει, τώρα σωθήκαμε. Το γουρλό να ψηφίσουμε το ηλίθιο κατασκεύασμα, τι να πει. Λοιπόν, καλή σεζόν και θα τα ξαναπούμε. Άντε, για. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα, φίλε μου. Καλή. Καλά αποτελέσματα να έχετε. Ναι, ναι. Τι αποτελέσματα, δεν δίνουμε εξετάσεις. Δίνουμε εξετάσεις κανονικά. Καθημερινά στο μετερίζει. Αυτό. Πόσο κλείσε να πω σε μια λέξη? Νούμερο 1 είσαστε σε όλα τα ραδιόφωνα. Πάει νετάρισα, το ξέρεις αυτό. Ναι. Και χαίρομαι που δεν σας έχουν διώξει σας, γιατί έχουν μαζέψει όλο το Μέγα, το Real FM. Άμα είναι έτσι, να πάμε εμείς στο Μέγα τότε. Δεν ήθελα να πω για την τώρα, σταμάτησε τις αγκινάρες που έκλανε, τώρα το ρίχνει στο γάλα, ρε. Ξέρετε τι θα πει όταν μία μάνα αντί για φρέσκο γάλα παίρνει γάλα βλάχας? Θα την πάει σύρτηση να την πηγαίνει. Έκλασα από τον πολύ πόνο. Πω, δεν τρέπονται, ρε, και λιγάκια στα ακούσια γαλάδες, οι καραβίδες τρώνε αυτοί όλοι. You're a fire. And desire. When I kiss your lips, you know you take me higher. Πάλι γυρίσατε? Ναι, μωρή, γύρισαμε. Τι θες, να μην γυρίσουμε στο διάολο? Μας φάγατε. Τι δεν μείνατε εκεί που ήσασταν? Δεν θέλαμε, γιατί μας λείπατε. Μας καλούσε το καθήκον. Μπορώ να πω πιστικές παπάτσες καλύτερα από τον Τσίπρα. Βλάχα, εσύ τρως. Τι? Βλάχα, ζαχαρούχο τρως, εσύ. Ναι, καλέ, σιγά. Εμείς το ζαχαρούχο έχουμε και συνταγές να το κάνουμε μπανόφι. Ναι, δεν ξέρεις πώς γίνεται καραμέλα. Έλα, τρομή, τα λέω εγώ. Παίρνουμε συνταγές από σένα, γι' αυτό σε πήρα. Έτσι. Κάνε και εσύ πώς έχει βγάλει ο Άκης. Κάνε και εσύ το βιβλίο συνταγών σου από τον Αποστόλη. καλό χειμώνα να έχουμε. Τι καλό χειμώνα από τώρα, καλό από καλό καιρό. Εμείς κάνουμε μπάνια. Άμα σταματήσει και πιάνει εσύ δουλειά και πιάνουμε και εμείς, καλό χειμώνα να έχουμε. Ναι, δεν μ' αρέσει. Διαφωνώ. Αλλά εντάξει, είμαι λίγο αυτός. Τα βλέπω τα πράγματα πεζά. Μία ερώτηση έχω μόνο. Σαν ούτε ερώτηση, μια απορία. Μα τον Ταλάρα. Τον Ταλάρα. Μα τον Ταλάρα. Τον Ταλάρα, ναι. Φάει κι άλλο Ταλάρα. Μάριο και Αλεξίου. Δεν γίνονται και διασκευές, όλα τα τραγούδια. Μα τον Ταλάρα. Τον Ταλάρα. Εντάξει. Καλή επάνωδο, καλό φθινόπωρο να έχετε. Φορτίσατε τις μπαταρίες σας. Ναι, είχαμε πάρει αυτό το power, το bank. Ναι. Δηλαδή και όπου να μην έχουμε, το βάνεις μία στον κόλο, σου φορτίζει, σε κρατάει λίγο. Παντού τράπεζες, παντού τράπεζες. Κατάλαβες. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Αντί να το διαβρώσουμε εμείς από τα μέσα, μας διαβρώνει αυτός από τα μέσα. Σου βάζει μία bank να έχει και μαζί σου τώρα. Κουβαλάμε μία τράπεζα ο καθένας. Σα είσαι το διάλο. Και σκέφτηκα, ξεκουράστηκα ότι ο καλύτερος ηγέτης είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας. Αυτό ήσχε και πριν. Τι εννοείς. Χρειαζόταν να πάμε διακοπές για να το καταλάβουμε. Δεν το είχα καταλάβει. Α, εσύ. Εμείς το ξέραμε. Η χώρα βρίσκεται για τα καλά σε πορεία εξόδου από την μακροχρόνια οικονομική κρίση και στόχος μας, στόχος ορατός, εφικτός, ρεαλιστικός, είναι πια το γιοφύρι της Άρτας. Πάει και αυτό. Όπως ακούσατε, δείτε το όσο μπορείτε να το δείτε, κάτι θα συμβεί. Τώρα τι ακριβώς, έχει μια προϊστορία το συγκεκριμένο γιοφύρι, γρουσούζικο έπεφτε, γκρεμιζόταν, καλά που θάψαν την άλλη μέσα εκεί, τη χτίσαν για την ακρίβεια, αλλά όλο αυτό μαζί με την χείρα του πρωτομάστορη, κάτι σκέφτεται να το κάνει ο Αλέξη Τσίπρας, προφανώς δεν θα είναι καλό και για το γιοφύρι και κυρίως για τη χείρα. Ο Τραγάκης έχει γίνει θέμα στη Νέα Δημοκρατία, βγήκε πολύ λογικό να θεωρεί δεδομένο ότι αφού αυτός είναι 4-6 τετραετίες βουλευτής στον Πειραιά, γιατί να μην συνεχίσει ο γιος. Άλλωστε και ο ίδιος ο πρόεδρος του ίδιου κόμματος είναι γιος του μπαμπά που ήταν κάποτε πρόεδρος, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος πάλι ήταν ανιψιός του μπαμπά, στο άλλο κόμμα ο γιος ήταν του μπαμπά και του παππού, γιατί να μην είναι και ο Τραγάκης. Ακούγεται ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα κατεβείτε υποψήφιος βουλευτής. Ισχύει. Και ακούγεται ότι ενδιαφέρει να κατέβει υποψήφιος ο Παναγιώτης. Πες μου τώρα για εδώ. Μην κάνεις κάτι. Έχω πάρει ήδη την απόφαση, την οποία έχω γνωστοποιήσει και στον πρόεδρο του κόμματος και την έχει αποδεχτεί. Στις επόμενες εκλογές υποψήφιος αντί για μένα είναι στη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά, που με τίμησε από το 1974 και είμαι ο αρχαιότερος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, έχοντας εκλεγεί 13 φορές. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αποσυρθώ και θα ακολουθήσει ο γιος μου Παναγιώτης, ο οποίος είναι διδάκτορ πολιτικός μηχανικός και έχει 5 παιδιά. Είναι ο ίδιος ο Γιάννης Τραγάκης, έκανε ένα λάθος. 13 φορές έχει εκλεγεί, το είπε από το 1974 και είναι ωραίο που λέει ο κύριος Τραγάκης ότι επιτέλους ήρθε η ώρα να αποσυρθώ. Από το 1974 είναι βουλευτής συνεχώς, αλλά δεν αποσύρεται μόνος του. Αφήνει πίσω το γιο, ο οποίος έχει και 5 παιδιά. Τελικά δεν θα είναι ο γιος, τουλάχιστον σε αυτές τις εκλογές, γιατί το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν, στο κόμμα δεν υπάρχει, απεχθάνονται την οικογενειοκρατία. Οικογενειοκρατία σε εμάς δεν υπάρχει. Και γι' αυτό αισθάνομαι πικρία και αγανάκτηση. Είναι κακό η υπερβολή αυτή και το ψεύδος. Αν υπάρχει περίπτωση στην ελληνική πολιτική ζωή που δεν υπάρχει οικογενειοκρατία, είναι δική μου περίπτωση. Δεν έπρεπε κάποιος να τα πει. Είναι ο μπαμπάς Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Όσο ζούσε τα λέγει αυτά, δεν υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία οικογενειοκρατία. Και είναι η δική του περίπτωση, χαρακτηριστική ακριβώς περίπτωση. Τι χάνουμε τώρα που δεν θα είναι ο Τραγάκης στην Βουλή? Λοιπόν, καταρχάς ανησυχία δεν υπάρχει γιατί στη Νέα Δημοκρατία. Ανησυχία βλέπω από το δημοσιογραφικό team το οποίο έχετε. Η Νέα Δημοκρατία έχει περάσει από 5 εκλογές αρχηγών αλόβητη. Εμείς δηλαδή δεν είμαστε το κόμμα των φραπέδων. Εμείς δηλαδή δεν είμαστε το κόμμα των φραπέδων. Ο Γιάννης Τραγάκης τα έλεγε αυτά. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία το κόμμα των φραπέδων. Και άλλη μια πολύ καλή στιγμή, όταν ήταν πάνω στο Προεδρείο της Βουλής, είχε μπερδέψει δύο λέξεις. Θυμίζω και θέλω να κάνουμε, να πάρω την έγκριση του σώματος, ώστε οι ψηφοφορίες να γίνει με μια ανάγνωση του καταλόγου. Συνενεί το κόμμα. Συμφωνεί το κόμμα. Το κόμμα συνεφώνης. Θυμίζω για τις άρσεις των ασυλιών ότι η συζήτηση διεξάγεται με το σώμα, είπα. Είπα το σώμα. Είπα το σώμα. Έτσι ακριβώς ήθελε να βάλει και το γιο. Από το βήμα της Βουλής. Βλέπω εδώ ένα ωραίο μήνυμα. Ο Μάριος και το λέει πολύ ωραίο άνθρωπος. Η παπαρίγα πιανού κόρη ήταν ρε αμοβούλγαρη. Ό,τι και καλά έχουμε οικογενειοκρατία. Βεβαίως, θα σου πω εγώ, ήταν του Παύλου, του βασιλιά. Του βασιλιά του Παύλου. Ήταν κόρη και έτσι ανέλαβε μετά, πήγε στο κουκουέ. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Δεν χρειάζεται να τα λέμε. Είναι γνωστά σε όλους. Δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε. Έλα, Αποστολή. Κατάλαβα. Δεν χρειάζεται. Τα είπαμε όλα. Λοιπόν, και ένα μικρό σχόλιο. Κύριε Αλέκο, ευχαριστούμε. Με το πράσινο γύλεκο, ξέρω. Που μας φώτισες όταν είπες έσοδα, έξοδα, πρέπει να είναι συν. Ο Φλαμπουράρης. Ναι, ο Φλαμπουράρης. Πρέπει να είναι συν. Συνέξοδα που λέμε. Είπα και εγώ το ψάχνω. Ευχαριστούμε. Να σε καλά, το άκουσε και ο κύριε Αλέκος χαιρετίζει. Όταν είπες έσοδα, έξοδα πρέπει να είναι συν. Κατάλαβα, εξαιρετικό. Να σε καλά, γεια. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μπορώ να μιλήσω με τον Ιχολίπτη που είναι στην προντάξιο, ο Γιώργος Χουγακούσιμα. Καινούριος, από τα ψάρια, τα νέα, Αποστολή. Έλα, λοιπόν. Έχουμε και αυτούς τους καινούριους τώρα. Θα παίρνετε, δεν ξέρετε ότι κάνουμε εκπομπή, και θα παίρνετε και την ώρα της εκπομπής επειδή είστε νέοι, ας πούμε οι νιούφιδες. Έλα, πάρτον τώρα, άντε, επειδή είσαι νέος και τέλος πάντων. Ο κύριος Σίμιος, Αποστόλη μου, είπε να σου πούμε πώς περάσαμε. Πώς περάσατε? Θα σου μιλήσω όπως ο πρωθυπουργός μας. Ναι, θέλω. Λοιπόν, φέτος 4 μπάνια, 2014, 2015, 2016 κανένα. Άρα τι είναι αυτό? Ανάπτυξη. Ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Μη σου πω και πλεονασμός. Δηλαδή, όσα μπάνια κάναμε κάποτε σε ένα καλοκαίρι, θα τα κάνουμε σε 20 χρόνια. Καλό. Γιατί μόλι έκανε μόνο 4 μπάνια? Ότι τι, κρίση και δεν είχαμε θάλασσες? Λεφτά δεν είχαμε βασικά. Αλλά εντάξει. Τι λεφτά, για να γίνει τι? Για να πας για μπάνιο. Άι μωρί, πάρε τα πόδια σου και τράβα, να χάσεις και ένα κιλό, να πέσουν οι κόλλοι. Και δεν σου είπα για διακοπές, σου μίλησα μόνο για μπάνια. Ούτε εγώ είπα για διακοπές. Διακοπές το καταλαβαίνω, έχει έξοδα. Και μπάνιο εδώ στην Αθήνα. Εδώ στην Αθήνα. Μπάνιο στην Αθήνα, τι καλύτερο. Όχι να πας στα νησιά από εδώ και από εκεί, να βουτάς με στα αντιλιακά και τους αφρούς και τις μακίες. Εδώ στην Αθήνα. Να ξέρεις από την αρχή ότι είναι σκατήλα. Πολύ, έχω οδηγό ταξί είμαι και χτες ήθελα να αναφέρω ότι από διαδρομή από το Σύνταγμα για στάση Αχιλλέως στο κάτω στο Φάλιρο εξετάσαν δύο παιδιά κάτι κλειδιά. Α, τι κλειδιά? Κλειδιά σπιτιού. Α, όχι γαλλικά. Όχι. Α, λέω μήπως ήταν τίποτα μετανάστες από τη Γαλλία και είχαν μαζί τους γαλλικά κλειδιά και πλακώθηκαν σε τίποτα γαλλικά φιλιά και ήταν όλο έτσι μια κομεντή γαλλική. Τέλος πάντων, κατάλαβα, ναι. Από σπίτι είναι ή από αυτοκίνητο? Από σπίτι. Α. Ωραία, να το βρούμε. Πού τους αφήσατε, να πάμε να το ξεκλειδώσουμε? Να έρθω να σας πάρω. Ναι, ναι. Να το ξεκλειδώσουμε. Ναι, ναι. Έλα τα ρήφα, πάρε με. Και με στην αγκαλιά του πάλι βάλε με. Ναι, αυτό. Σ' αρέσει να σε πάρω, σ' αρέσει, Ναι, ναι, ναι. Μπορεί. Σε περιμένω. Έλα. Πάρε με. Στα γαλανά σου τα νερά. Δώσε στα όνειρα φτερά. Γυρίσατε. Μην χάσει και δεν πει την ίδια τάκα. Τι θες, μωρή? Αυτά με νευριάζουν, γι' αυτό έχω νεύρα. Καλώς ήρθατε. Ναι, ναι, ναι, το ήξερα. Μας γυρίσατε πάρα. Και εμάς, και εμάς. Και φέτος τα ίδια. 11 μήνες έμειναν για να βγούμε από τα μνημόνια και να ανοίξουν οι κάνουλες, βρε κουτό. Αυτό είναι κάτι που με κάνει καλύτερα να νιώθω. Είσαι καλά? Καλά είμαι. Αφήνια? Όλοι καλά. Χαίρομαι. Μπράβο. Τι θέλεις να πούμε σήμερα? Για την κεντροαριστερά. Για την κεντροαριστερά. Ποιο θα ηγηθεί αυτού του σχήματος του πρωτοποριακού που θυμάται? Ναι, κατεβάζουμε πρόταση. Κατεβάζουμε πρόταση την Εύα Καηλή, τα είπαμε και χθες. Ναι, ναι, τα άκουσα, βέβαια. Θα συστρατευτούμε όλοι στο πλευρό της Εύας. Ποιοι ήταν οι πρωτόπλαστοι? Ο Αδάμ και η Εύα. Στην πούτσα μου ανέβα, λέγαμε. Οπότε θα πάμε με σύνθημα για την κεντροαριστερά η Εύα στην πούτσα μου ανέβα. Εξαιρετικό. Χιδαίο μου φαίνεται. Όχι. Ποιοι είναι υποψήφοι? Ο Σταύρακας και η Εύα. Στην κεντροαριστερά ανέβα. Πιο soft. Να σου πω, μήπως θέλεις να πούμε για τον Πάκη που μέσα στο καλοκαίρι ύψωσε το αναστημά του και είπε όχι ως εδώ? Όχι, θέλω να πούμε για το Πάκινγχαμ. Αστεία της νέας σεζόν. Κρύο ψυγείο, τέλεια. Και με τις πολλές διαφημίσεις και τα πολλά τρέιλερ, γιατί καινούριο πρόγραμμα ο Real και πολύ καλό πρόγραμμα εδώ που τα λέμε και τις καθημερινές και το Σαββατοκύριακο, 24ωρο έτσι φουλ ωραίο με επικοινωνία με κόσμο, τα έχετε μάθει, τα έχετε ακούσει, συντονιστείτε, θα δέσει, θα γίνει ακόμη καλύτερο Με όλα αυτά φτάσαμε στο τέλος και με τα δικά μας βέβαια εδώ, τα ξέχασα, φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού, μας πάει στο μαγκαζίνο Νίκος Στραβελάκης για όσα έχουν συμβεί στον κόσμο και στον τόπο και για όσα θα συμβούνε. Γεια σας. Έλα, γόρι μου, καλώς ήρθες. Μωράκι μου, καλώς σε βρήκα. Πόσο μου λείψες, να ξέρεις, πόσο. Ξέρεις. Ορίστε. Τίποτα, κάνε δικά μου, γκομενίστηκα. Τι να κάνω. Μου έχει μπουχτίσει το ροζ φλαμίγκο το μυαλό, λέγε. Λοιπόν, δεν θα πω και καλά, γαμώ το μέσα στο λεωφορείο. Θα σου πω τρία πράγματα. Στο λεωφορείο, κάνε τον εφαψία. Βρέζουμε ρόπο που δίνει και πήγαινε από πίσω και καλά, ατάραχος. Λοιπόν, άκου να σου πω τρία πράγματα. Τρία πράγματα. Έχω όρεξη, λέγε. Το πρώτο είναι για τον Κίμο. Όταν οι σαλιγκαροφάκοι κάνουν πυρηνικές δοκιμές στη Νέα Καλυδονία, δεν τρέχει τίποτα. Καλυδονία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι. Καλυδονία. Δυστυχώς να σε μοιράζομαι. Καλυδονία. Με λαχτάρα να σε νοιάζομαι. Καλυδονία. Δυστυχώς να σε μοιράζομαι. Και το τελευταίο, είχα πει μετά το πέρασμά μου από ΣΥΡΙΖΑ, ΛΑΕ και ΖΟΗ ότι δεν θα ξαναπώ κακό για το ΚΚΕ. Αλλά ρε φίλε, τον Ταλάρα στο φεστιβάλ. Γλιτώσαμε από Θηβαίο, γλιτώσαμε από μαχαιρίτσα, από όλα αυτά. Ναι, αλλά δεν είναι λίγο να γλιτώνεις από Θηβαίο και μαχαιρίτσα. Είμαι της Παναγίας κάτω στον Κάλαμο, με παίρνει η κόρη μου, μπαμπά έλα να φύγουμε, λέει, και έγινε η αγώνα. Και είμαι από κάτω στη θάλασσα και κοιτάω και η φωτιά είναι 30 χιλιόμετρα πάνω, ρε. Ήθελε αγώνα διαρκείας. Χιούμορ με τα καμένα, έτσι για να σπάσουμε και τα ταμπού. Αποστόλη, καλησπέρα, καλή σεζόν. Καλά, ναι. Με μένα μιλάς. Με σένα, ναι, ναι. Πολύ καλή σεζόν θα είναι. Πάλι τηλεοπτικές άδειες, θα βγουν και ραδιοφωνικές. Ωραία, ναι, ναι, ωραία. Ωραία, ωραία. Να σου πω, είχα πάει την Κυριακή για ψάρεμα. Α, δεν κάνεις το άλλο, ε. Ναι, τέσσερις τα ξημερώματα πιάνει φωτιά μια καφετέρια. Εγώ δεν είχα πάρει ποτέ πυροσβεστική και δεν ήξερα το τηλέφωνο. Το παιδί μου, δεν έχετε ταινίες. 911. Ναι, και παίρνω το 100. Το 100 το παίρνω συχνά γιατί μένω Αγία Βαρβάρα και για τους γύφτους που τραγουδάνε μέχρι το πρωί τους ενοχλώ συχνά. Α, καλός Ρουφιάνος είσαι. Και... Μπατσόφιλος, ο λεγόμενος Μπατσόφιλος. Mm. Ναι, αυτή η μάστερ. Παίρνω το 100 και με συνδέουν μία με τον έναν, μία με τον άλλον. Μία με τον έναν, μία με τον άλλον. Έχεις τη χαρά να μιλήσεις πολύ μπατσικά που λέμε. Ναι, κάει και η καφετέρια και δεν έβγαλα άκρη. Έκλεισα το τηλέφωνο και άρχισα να τραβάω με το κινητό να δω τουλάχιστον το θέαμα. Αυτή η χώρα, αυτή μας αξίζει. Μάλιστα. Ωραία, χάρηκα για την εξέλιξη αυτή που και που πήρες. Να σε καλά, γεια. Γεια σου, παλικάρι μου. Γεια σου, κυρά μου. Καλό φθινόπωρο, να είσαστε καλά. Ναι, ναι, καλά. Λοιπόν, το έχω ξαναπεί αυτό που θα σου πω, αλλά επειδή είναι επίκαιρο. Γιατί το λέμε πάλι. Άκουσε. Είναι επίκαιρο γι' αυτό. Λοιπόν, όταν νικήσουμε, θα μπούμε στη Βουλγαρία ως τιμωρή, στη Ιουγκοσλαβία ως ελευθερωτές. Και θα πάμε να καταλάβουμε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις. Μ' αρέσει. Άκουσε με. Θα μπούμε λοιπόν στη Βουλγαρία ως τιμωρή, στη Ιουγκοσλαβία ως ελευθερωτές και στην Ελλάδα ως προσκυνητές. Α, εντάξει. Αυτό το είπε ο Στάλιν. Νόμιζα θα το κάναμε εμείς. Είναι επίκαιρο, είναι επίκαιρο. Πάντα είναι επίκαιρος ο Στάλιν, αλλήμωνο. Αν δεν είναι ο Στάλιν επίκαιρος, ποιος είναι? Έλα, πήρα να ρωτήσω σένα που ξέρεις. Για πες, εγώ ξέρω, ναι. Να σου πω κάτι, να πάρω κανάτες τώρα γιατί ανοίγουν οι κάνουλες. Δηλαδή, πώς το βλέπεις εσύ, είναι νωρίς ακόμα ή από τώρα? Δεν είναι, είναι λίγο, θα περιμένεις το καλοκαιράκι, να το πούμε και έτσι. Ναι, αλλά μην το, να έχω κανάτες όταν έρθει η ώρα. Γι' αυτό σε πήρα να πάρω από τώρα να περιμένω. Τελευταία στιγμή θα βρω. Νομίζω θα βρεις. Όχι απλά, θα έχει οργανωθεί και το σύστημα τότε. Α, είναι θέμα συστήματος δηλαδή. Θα έχει οργανωθεί και το σύστημα ότι βγαίνοντας από την κρίση, γιατί γίνεται προετοιμασία τώρα, έχει μαλακίες. Ότι βγαίνοντας από την κρίση να διοχετευτεί σωστά η κρίση. Η ανάπτυξη. Αυτή η γλώσσα που πάει στην αλήθεια πολύ με μεταράζει. Πρώτα απ' όλα η αλήθεια, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά εμένα το άλλο μου είναι οι κανάτες, φίλε μου. Γι' αυτό σε πήρα και θέλω συγκεκριμένη απάντηση. Να πάρω τώρα, θα χρειαστώ πολλές. Πώς να κινηθώ δηλαδή, αυτό είναι το πρόβλημά μου. Την κρίσιμη ώρα θα σας μοιράσουμε σε όλους. Θα μοιραστεί κανάτα, απλόχερα. Θα πιείτε όλοι αγριοπάπαρα τζους.